คำที่ว่าศาสนานั่นเป็นกิริยาหรือเป็นอาการอันหนึ่งที่ออกมาจากธรรมแท้เมื่อแยกออกมาเป็นคำพูดเป็นอาการคือเป็นคำสอนไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวินัยหรือพระปรมัตถ์เป็นอาการแห่งธรรมทั้งนั้นคำว่าศาสนาคือคำสั่งสอนถ้ามีเพียงเท่านี้ก็ไม่ซึ้งแต่คำสั่งสอนนี้ออกมาจากธรรมแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบสิ่งที่พระองค์ทรงครองอยู่ภายในพระไข่นั่นแหละคือธรรมแท้ดังที่เทศเมื่อคืนนี้แล้วและท่านนำอาการคือท่านแยกเป็นอาการออกมาในทางเหตุคือวิธีการปฏิบัติต่อตนเองเพื่อความสุขหรือเพื่อความสงบสุขเป็นชั้นๆเข้าไปจนกระทั่งถึงธรรมแท้ถ้าไม่มีปฏิปทาคือเครื่องดำเนินก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความสงบสุขเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงความสุขอันสุดยอดได้คำว่าผลก็เป็นอาการอันหนึ่งคือเป็นชื่อแห่งธรรมนั้นๆที่ปรากฏอยู่ในจิตใจตามขั้นตามภูมิของใจที่เรียกว่าธรรมแท้เป็นลำดับลำดับขึ้นไปดังที่ท่านว่าโสดาปัตติผลสกิทาคาผลอนาคาผลอรหัตตผลนี่เป็นธรรมแท้คือแท้เข้าไปโดยเป็นตามขั้นแห่งธรรมที่ผู้สำเร็จหรือผู้บรรลุได้เข้าถึงธรรมขั้นนั้นๆที่เรียกว่าธรรมแท้ส่วนชื่อว่าโสดาสกิทานาคาอรหันต์อันนี้เป็นอาการอันหนึ่งออกมาท่านแสดงผลก็เป็นอาการทั้งนั้นเนี่ยอันผลที่แท้จริงก็คือใจเป็นผู้ครองใจเป็นผู้รู้ผู้เห็นเป็นสมบัติของใจติดอยู่กับใจฉะนั้นเมื่อพูดถึงว่าศาสนาหรือว่าศาสนธรรมจึงไม่ค่อยซึ้งเพราะเป็นอาการออกมาแล้วไม่ใช่ตัวจริงแต่เมื่อได้ปฏิบัติเข้าไปโดยลำดับจนปรากฏผลขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติเป็นชั้นๆนั่นแหละจึงจะค่อยปรากฏผลที่ปฏิบัติจากตามศาสนธรรมภายในจิตใจของตนศาสนธรรมฝ่ายเหตุก็เปรียบเหมือนเครื่องมือทำงานถ้ามีแต่เครื่องมือจะมีมากน้อยเพียงใดก็ตามกองเต็มอยู่ในบ้านในเรือนก็ไม่สำเร็จประโยชน์ถ้าผู้เป็นเจ้าของไม่นำเครื่องมือนั้นไปประกอบไปทำงานตามหน้าที่ของเครื่องมือนั้นที่จะพึงใช้ในกิจการอันใดตามและตามความฉลาดของตนเครื่องมือนั้นจึงจะสำเร็จทำให้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้ทำขึ้นมาเป็นลำดับเช่นเครื่องมือสร้างบ้านสร้างเรือนเหล่านี้เป็นต้นศาสนธรรมจะมีแต่คำพูดมีแต่การศึกษาเรียนจดจำมาไว้มากน้อยเพียงไรก็ตามก็เอามาทิ้งไว้ที่จิตใจของเราคือความจำเท่านั้นก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรต้องอาศัยการปฏิบัติตามสิ่งที่จำมาแล้วนั้นๆจนเกิดผลขึ้นมาภายในจิตใจของตนนั่นแหละชื่อว่าเป็นผลที่สำเร็จขึ้นมาจากการปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกับบ้านเรือนเป็นต้นที่สำเร็จมาจากเครื่องมือที่เราเป็นผู้นำไปใช้ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ควรจะเอาเครื่องมือที่ได้รับการศึกษาเรียน หรืออ่านในหนังสือพุทธศาสนาเล่มใดก็ตามมาทิ้งไว้กับความจำเฉยๆแล้วถือความจำนั้นเป็นสมบัติของตนโดยมีแต่ชื่อโดยมีแต่เงาให้ปรากฏตัวเลยนั้นไม่ถูกต้องสิ่งที่ถูกที่เหมาะสมอย่างยิ่งก็คือการปฏิบัติท่านสอนว่าอย่างไรก็ปฏิบัติตามนั้นเฉพาะอย่างยิ่งสอนให้รักษาจิตใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเป็นตัวเหตุอันยิ่งใหญ่ภายในตัวของเราเราควรจะระมัดระวังรักษาจิตนี้จิตนี้มีสิ่งสลับซับซ้อนนับไม่ถ้วนเต็มไปหมดภายในดวงใจบรรจุสัญญาอารมณ์ต่างๆไว้เต็มไปหมดจนมองหาดวงใจแท้ไม่ปรากฏมีแต่สิ่งจอมปลอมทั้งนั้นคิดออกมาในแง่ใดก็ตามมีตั้งแต่เรื่องจอมปลอมเมื่อเราได้พิสูจน์ตามหลักจิตตภาวนาแล้วเราจะได้ทราบสิ่งจอมปลอมทั้งหลายที่แสดงออกมาจากใจโดยลำดับลำดับจนนับไม่ถ้วนว่าเรื่องอะไรบ้างความเป็นทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในจิตใจนั้นมันมีมากการแสดงออกแห่งสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในจิตใจนั้นจึงไม่มีที่สิ้นสุดคิดได้วันยั่งค่ำคืนยั่งรุ่งตลอดกาลไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีวันพระวันโกนไม่มีเดือนทีนะเดือนปีนาทีโมไม่มีอิริยาบถที่จิตจะไม่คิดล้วนแล้วแต่คิดเรื่องเหลวไหลหาสาระแก่นสารที่ตนจะพึงได้อาศัยให้เป็นความร่มเย็นภายในจิตใจไม่ค่อยมีทั้งนี้เพราะสิ่งเหล่านี้ออกมาจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกมาจากสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยที่ฝังอยู่ภายในจิตใจของเรามีจำนวนมากขนาดที่ว่าคิดทั้งวันทั้งคืนก็ไม่หมดไม่จบคิดเท่าไรก็สั่งสมผลเข้าไปในที่นั้นอีกมันจะหมดจะสิ้นไปได้ยังไงเพราะความคิดนี้เป็นความผิดสิ่งที่ไม่เป็นท่านั้นให้เพิ่มตัวขึ้นมาภายในจิตใจหมุนเวียนกันไปหมุนเวียนกันมาอยู่เช่นนี้จึงไม่มีเวลาจบสิ้นลงได้ถ้าเราจะปล่อยให้เป็นไปตามความคิดความนึกธรรมนาของมันแล้วจะมีแต่ความหมุนเวียนไปเพื่อสั่งสมกิเลสขึ้นมากแล้วสั่งสมความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความคิดความปรุงนี้มากมายก่ายกองภายในจิตใจนี่แหละที่จิตหาความสงบหาความร่มเย็นไม่ได้เพราะสิ่งที่ร้อนมีอยู่ภายในใจไปอยู่ที่ไหนจึงร้อนนั่งอยู่ก็ร้อนเดินอยู่ก็ร้อนนอนอยู่ก็ร้อนเย็นเสียแต่ขณะที่หลับไปเท่านั้นในยาบททั้ง4หรือสถานที่ใดมีแต่ความร้อนเพราะจิตไม่มีอียาบทเป็นความร้อนอยู่ในหลักธรรมชาติของตนเพราะสิ่งที่ทำให้ร้อนมันมีอยู่ภายในจิตท่านจึงสอนให้ชำระท่านจึงสอนให้ระงับท่านจึงสอนให้พิจารณาหรือไข้ครวญกระแสของจิตที่คิดออกมาแต่ละสิ่งและอย่างว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วจะได้การกรองความคิดความเห็นนั้นด้วยสติด้วยปัญญาอันเป็นทางกำราบปราบตามสิ่งเหล่านี้ให้หมดสิ้นลงไปโดยลำดับนักปราชญ์ท่านถือกันยิ่งนักนักปราชญ์ท่านสงวนจิตใจมากยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกในวันคืนหนึ่งเราพอมีเวลาที่จะปฏิบัติต่อตนเองแม้จะมีงานมากเพียงไรก็ตามสำคัญอยู่ที่ความสนใจความใคร่ต่อการประพฤติปฏิบัติที่จะกำจัดสิ่งไม่ดีออกจากจิตใจเราพอทำได้แม้แต่เราเขียนหนังสือหรือทำงานอะไรอยู่ความคิดที่เคยคิดเคยปรุงทำไมจึงคิดได้ปรุงได้แล้วความคิดที่เป็นอัตเป็นธรรมทำไมจะคิดไม่ได้คิดได้ด้วยกันในข้อนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดๆโดยไม่มีความสงสัยอะไรเลยนั้นตอนเมื่อสติปัญญาออกก้าวเดินตามหลักธรรมชาติของตนที่เรียกว่าอัตโนมัติ จะอยู่ที่ใดก็ตามสติปัญญาจะทำหน้าที่ปราบปรามกิเลสอยู่ตลอดไม่ว่ายืนไม่ว่าเดินนั่งนอนเว้นเสียถลับเท่านั้นนอกจากนั้นไม่มีว่างที่สติปัญญาจะไม่ทำงานในการปราบกิเลสนี่เหตุที่จะเป็นเช่นนี้ได้เพราะอะไรก็เพราะความฝึกฝนความอบรมอยู่เสมอสืบต่อเนื่องกันโดยลำดับลำดาจนกลายเป็นสติที่มีความสืบต่อเนื่องกันเป็นลำดับและปัญญาสืบเนื่องกันเป็นลำดับเช่นเดียวกันมีเรื่องของวัฏจักรที่หมุนเวียนอยู่ภายในจิตใจของเรานี้มันหมุนเวียนมานานไม่ทราบว่ากี่ขับกี่กันจนกระทั่งพอตัวแล้วแสดงตัวออกมาโดยอัตโนมัติคือความคิดความปรุงต่างๆถ้าไม่ต้องตั้งอกตั้งใจมันคิดมันปรุงขึ้นมาได้หมดเรื่องอดีตกี่วันกี่ปีกี่เดือนในกระทบรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆดีชั่วนำมาพุ่นมาคิดมาวุ่นมาวาอยู่ภายในจิตใจของตนทั้งที่บางครั้งเราก็คิดหนาละอาใจไม่อยากให้มันคิดแต่มันก็ยังคิดได้คิดอยู่ตลอดเวลานี่เพราะความเคยชินของธรรมชาตินี้จะบังคับให้คิดหรือไม่ก็ตามเป็นความเคยชินแล้วย่อมคิดได้ธรรมดาธรรมดาเราจะทำการงานอะไรอยู่ยังไงก็ตามความคิดนี้เป็นไปได้ตามธรรมชาติของมันเพราะความเคยตัวจนกลายเป็นความเคยชินเป็นอัตโนมัติขึ้นมาในทางนี้ทีนี้สติปัญญาของเราเบื้องต้นก็ล้มลุกคลุกคลานจนเกิดความอิจฉาละอาใจก็มีในบางครั้งแม้จะไม่มากก็พอจับความรู้สึกของตนได้ไม่ว่าท่านผู้ใดแม้แต่ท่านผู้สำเร็จสิ้นเสร็จไปนางพระพุทธเจ้าลูกสาวพระสาวกท่านเมื่อกิเลสยังมีอยู่ภายในจิตใจแล้วย่อมจะมีทางคิดอิจฉาละอาใจในบางครั้งได้เช่นเดียวกับเราทั้งหลายนี่แหละเป็นแต่เพียงว่าท่านคิดไปชั่วการแล้วกระงับกันได้หรือดับกันลงได้ไม่นานเมื่อเราได้พยายามอยู่โดยสม่ำเสมอมากน้อยตามกำลังความสามารถของตนด้วยการอบรมด้วยการพยายามรักษาจิตจิตเมื่อได้รับการอบรมได้รับการรักษาดูแลอยู่เสมอย่อมจะปลอดภัยไปเรื่อยๆแม้จะมีสิ่งมากระทบกระเทือนสติสตังก็พอมีขึ้นเช่นบางครั้งที่เกิดความไม่พอใจในเรื่องอะไรหรือในบุคคลใดแต่ก่อนเราไม่ทราบเราถือความโมโหโทโสความไม่พอใจนั้นเป็นเราอย่างเต็มตัวถ้าไม่ได้โมโหเต็มที่เหมือนกับว่าเรานี่ขาดไปถ้าได้โมโหโทโสโกรธแค้นในเขาวันยังคำนั่นแหละคือเราเป็นเราทั้งคนวันนั้นเราเป็นเราทั้งคนเราไม่ทราบว่าเป็นกิเลสทั้งตัวนี่ต่อเมื่อเราได้มารับการอบรมด้วยสติให้ทราบว่าสิ่งนั้นชั่วสิ่งนี้ดีไปโดยลำดับแล้วพอเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาหรือหงุดหงิดขึ้นมาโกรธขึ้นมาในเกี่ยวกับเรื่องใดหรือบุคคลใดก็ตามจะเป็นการสะเทือนจิตใจให้สติรับทราบทันทีว่าอ้อนี่เราโกรธได้อย่างไรแม้จะระงับดับมันยังไม่ได้ในขณะนั่งก็ตามสติเราก็ยังมีว่านี่เราโกรธแสดงว่าเรานี่ไม่ชอบความโกรธแต่เพราะกำลังของความโกรธมันเคยตัวมันรวดเร็วยิ่งกว่าเรามันก็แสดงตัวขึ้นมาได้ทั้งที่รู้อยู่ด้วยสตินี่มันผิดกันอย่างนี้คนที่ได้รับการอบรมกับไม่รับการอบรมผู้ไม่รับการอบรมเลยนั่นถือความโลภความโกรธความหลงเป็นตัวทั้งตัวเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์วันไหนได้โลภวันไหนได้โกรธได้หลงลืมตัวไปวันยั่งค่ำแล้ววันนั้นเป็นคนทั้งคนเต็มตัวเป็นคน 100% ไม่บกพร่องในส่วนใดเป็นเราทั้งคนทีเดียวเป็นเจ้าอำนาจวาสนาเพราะได้โกรธให้เขาเป็นต้นนี่คือผู้ไม่ได้อบรมความรู้สึกเป็นเช่นนั้นแต่เมื่อได้รับการอบรมแล้วคำที่ว่าเป็นคนทั้งคนเพราะความโลภความโกรธความหลงแสดงตัวขึ้นมานั้นกลับเห็นว่าเป็นความผิดของตัว แม้จะระงับไม่ได้ในขณะนั้นก็ยังทราบได้อย่างชัดชัดว่านี่เราผิดไปเราเผลอไปนี่เราผิดไปแล้วพยายามแก้ไขไม่ได้ในขณะนั้นก็ได้ในวาระต่อไปจนได้แม้จะยังไม่ได้ในขณะนั้นหรือวาระต่อไปยังไม่ได้นานไปกว่านั้นจนกระทั่งมันระงับลงไปด้วยการพยายามหลายครั้งหลายหนแม้เช่นนั้นเราก็ยังได้เห็นโทษของตัวไม่น่าเลยไปโกรธเขาทำไมไปเครียดให้เขาทำไมเรื่องเช่นนั้นคนเช่นนั้นเราพยายามหาความดีความโกรธไม่ใช่เป็นของดีเขาโกรธให้เราโมโหโทโสให้เราเรายังไม่พอใจเหตุใดเราจึงแสดงความไม่พอใจซึ่งเป็นสิ่งที่ใครไม่ปรารถนาเลยต่อเขาได้หรอกนี่แสดงว่าเราก็ผิดมากมายรู้สึกเสียใจตนเองหนักนี่คือผู้อบรมธรรมะเป็นอย่างนี้เห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษจริงเห็นคุณในสิ่งที่เป็นคุณไม่ได้เห็นคุณในสิ่งที่เป็นโทษเหมือนนั่นว่าที่ว่าโกรธเขาแล้วว่าตัวเป็นคนเต็มคนอย่างนี้พอได้อบรมไปอบรมไปนานๆสติสตังค่อยดีปัญญาค่อยรวดเร็วขึ้นโดยลำดับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ค่อยจะมากระทบคือไม่ค่อยจะเกิดความกระทบภายในจิตใจของตนแม้สิ่งภายนอกจะเข้ามาสัมผัสหรือเขาพูดกระแทกแบบกันอะไรก็ตามเราจะพอมีสติจับยั้งรู้เรื่องรู้ราวของเรื่องนั้นกับเรื่องเราที่จะออกรับกันหรือจะออกโดนกันบ้างชนกันบ้างกระทบกระเทือนกันนั่นเองก็เขาได้พอสมควรและมีความละเอียดเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งพอแสดงความงุนงิดขึ้นมาไม่ภายในใจรู้ทันทีว่าความงุนงิดนี้คือตัวโทษซึ่งเกิดขึ้นแล้วกับเราเวลานี้นะเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นโทษโดยความเป็นโทษของมันแล้วย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นชอบแล้วพยายามละจนได้ต่อไปสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ปรากฏขึ้นมาแก่เราได้อย่างง่ายดายแล้วค่อยหมดไปหมดไปนี่แหละจิตค่อยสะอาดไปด้วยวิธีการชำระการรักษาการระวัดระวังอย่างนี้โดยลำดับลำดับนี่แหละคือจิตมีเจ้าของคือมีสติปัญญาคอยระมัดระวังสติปัญญาเป็นเรื่องของธรรมเมื่อมีอยู่ในจุดใดงานใดงานนั้นย่อมเป็นชิ้นเป็นอันไม่ค่อยผิดค่อยพลาดนอกจากเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยของสติปัญญาจริงๆถ้าอยู่ในวงของสติปัญญาตัวแล้วไม่ค่อยพลาดเพราะนำมาใช้อยู่เสมอคนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญานั้นย่อมจะพลาดไปเรื่อยๆไม่ว่าอะไรจนเป็นความเคยชินเพียงเท่านี้ก็พอจะทราบความเคยชินของการรักษาใจเราด้วยการอบรมมีอะไรมากระทบกระเทือนในระยะนี้เราทราบได้ง่ายกว่าระยะที่เรายังไม่เคยอบรมเลยจนกระทั่งสติปัญญามีภูมิที่จะออกทำหน้าที่การงานโดยลำพังตนเองได้ซึ่งไม่ต้องบังคับบัญชาใดๆด้วยแล้วนั่นยิ่งมีความคล่องแคล่วแก้วกล้าต่อสิ่งทั้งหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งที่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นต้นเหตุอันหนึ่งที่จะให้กิเลสเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราแต่มันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะจิตใจมีสติปัญญาครอบหรือรักษาอยู่ตลอดเวลาและหมุนตัวเพื่อแก้เพื่อไขเพื่อถอดเพื่อถอนสิ่งภายในที่มีอยู่แล้วให้หมดสิ้นไปเดิมดับและพยายามกำจัดสิ่งภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสติปัญญารอบด้านนี่ท่านเรียกว่าท่านรบกับข้าศึกทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อมีกำลังสามารถโดยอัตโนมัติแล้วอยู่ที่ไหนก็เป็นความเพียรทั้งนั้นถอดถอนกิเลสหรือฆ่าฟันหั่นแหลกกิเลสแหลกไปหมดไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนมีแต่ท่าฆ่ากิเลสให้หลุดลอยไปจากใจเรื่อยๆแล้วกิเลสมันจะมีมาจากไหนเมื่อมีแต่การทำลายไม่มีการส่งเสริมก็หมดไปหมดไปผลสุดท้ายก็เป็นใจอิสระเต็มตัวคำว่าอิสระนี้ได้จากความไม่อยู่ในบังคับบัญชาของสิ่งใดขึ้นชื่อว่าสมมุติในโลกทั้งสามนี้ เป็นอิสระโดยหลักธรรมชาติของตนคือเป็นจิตล้วนๆไม่มีอะไรเข้าแทรกสิงเลยมีผลที่เกิดขึ้นมาจากการตะเกียกตะกายล้มลุกคลุกคลานมาตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงจุดนี้ล้วนแล้วแต่เกิดจากการอบรมทั้งนั้นทุกข์ก็ยอมรับสุขก็ยอมรับเราเดินทางจะให้สม่ำเสมอไปโดยถ่ายเดียวไม่ได้แม้แต่ทางลาดยางก็ยังสูงสูงต่ำต่ำตามเนินตามที่ลุ่มที่ดอยการปฏิบัติธรรมก็ย่อมมีที่สูงที่ต่ำมีลำบากมีสะดวกสบายเช่นเดียวกันแต่ทางอยู่ที่ตรงนี้เราจะแยกแยะเดินลัดตัดไปที่อื่นเป็นไปไม่ได้ต้องไปตรงแนวที่ตรงนี้จะยากลำบากต้องผ่านที่ตรงนี้มัชฌิมาตรงไหนเดินตามมัชฌิมามัชฌิมาพาขึ้นขึ้นพาลงลงอ้าวกิเลสพาขึ้นขึ้นไล่กิเลสตามกิเลสกิเลสพาลงเหวลงบอดตามขุดตามค้นตามฟาดฟันฟันแหลกอ้าวกิเลสลงไหนตามฟันกิเลสน่ะเพราะเหตุไรเพราะกิเลสเป็นของที่ลุ่มลุ่มดอนดอนใช่ไหมสูงสูงต่ำต่ำลุ่มลุ่มดอนดอนแต่มันอยู่บนหัวใจขดเมื่อสติปัญญาผลิตขึ้นมาพอแก่การแก้ไขหรือพอแก่การติดตามปราบปรามกันได้แล้วกิเลสเคลื่อนที่ไปไหนปัญญาเคลื่อนไปด้วยอ้าวขึ้นสูงสูงด้วยลงต่ำต่ำด้วยเอาจนกิเลสตายไม่มีอะไรเหลือภายในใจแล้วปัญญาถึงจะปล่อยมือปล่อยมือเป็นลำดับลำดับตัวไหนตายปล่อยไว้ตัวไหนไม่ตายตามฆ่าตามพันจนแหลกไปหมดนั่นนักรบของพระพุทธเจ้าพุทธสาวกท่านเป็นอย่างนั้นเราก็เป็นพุทธสาวกคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ตถาคตด้วยความเป็นพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาจะได้แก่ใครอุบาสกอุบาสิกาครั้งนั้นกับครั้งนี้เป็นคนเหมือนกันรับพระอุวาทคำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าคือศาสนธรรมของพระองค์เช่นเดียวกันนำมาแก้ไขดัดแปลงหรือปราบปรามกิเลสซึ่งเป็นประเภทเดียวกันกับขั้นพุทธการที่มีอยู่แต่ข้างโน้นให้หมดสิ้นไปจากใจกิเลสข้างโน้นกับข้างนี้กลัวทำด้วยกันทำข้างนี้กับทำข้างโน้นมีอำนาจที่จะปราบปรามกิเลสได้ด้วยกันจึงไม่มีอะไรผิดกันนอกจากว่ากิเลสมันจะหาอุบายหรือคนอุบายต่างๆหลอกเราให้หลงเชื่อตามมันแล้วก็เห็นธรรมเป็นกิเลสไปเท่านั้นถ้าเห็นธรรมเห็นธรรมกิเลสหรือเห็นกิเลสเป็นธรรมถ้าเห็นกิเลสเป็นธรรมแล้วเราก็ไม่รู้สึกตัวปล่อยให้มันกล่อมทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนกล่อมเรื่อยๆผลที่มันก้อนออกมาให้เราก็มีแต่ความทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจบนพอเป็นทางระบายออกแห่งทุกข์ความจริงความบ่นไม่ใช่ทางระบายทุกข์เนี่ยถ้าว่าการบ่นว่าทุกข์เป็นการระบายทุกข์ใครทั้งโลกบ่นได้เดียวกันเพราะปากมีนี่พูดได้เรื่องอื่นบ่นให้ทุกข์ทำไมจะบ่นไม่ได้ถ้ามันกิเลสมันกลัวด้วยการบ่นมันคิดหายไปหมดแล้วแต่กิเลสไม่หลุดลอยไปเพราะความบ่นนอกจากการปฏิบัติกำจัดมันด้วยกำลังฝีมือของเรานี้เท่านั้นกิเลสถึงจะตัวกำจัดลงที่ตรงนี้สุขอะไรก็ไม่เท่าสุขใจสุขใจสุขสวัสดีไม่ว่าปีใหม่ปีเก่าสุขในโลกสวัสดีปีใหม่พอปีเก่ามาแล้วทุกทั้งๆในปีใหม่ก็ทุกหากตั้งความหวังไว้ปีใหม่จะมีความสุขอย่างนู้นอย่างนี้คาดกันไปยุ่งกันไปหมดถึงวันปีใหม่แล้วโอ้ส่งสอขอสอให้กันยุ่งหมดสอขอสอต้องมีตัวหนังสือเนี่ยตัวใจมันไม่เฮ้ยมันสอขอทอยไม่สอขอสอส่งความทุกข์นี่มันอยู่ภายในนี่นี่เอาสอขอสอตรงนี้นะจะไปสอขอสอวันนั้นปีนี้ยุ่งไปจะไปหาเกาเดี๋ยวมันถลอกหมดไม่คันเอาเกาตรงมันคันเนี่ยมันทุกข์อยู่ที่ตรงไหนคันอยู่ที่ตรงนั้นเอากันลงที่ตรงนั้นแก้กันในตรงที่ตรงนั้นสอคอสอจะมีอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยเกิดขึ้นที่นั่นนี่เป็นสอคอสอทางพุทธศาสนาเป็นความที่ถูกต้องที่โลกเขาทำนั้นก็ไม่ได้ผิดแต่เราแยกอันนั้นมาเพื่อสอนเราคือโอปนัญญิโกเราไม่ตำหนิติเตียนโลกเขาที่ทำมาเป็นประเพณีนิยมจิตใจมีความรื่นเริงมันเทิงไปในแง่ใดซึ่งไม่ผิดจากกฎหมายบ้านเมืองก็เป็นความดีโลกมีอย่างนั้นไม่ว่าโลกไหนๆโล ย่อมมีความรื่นเริงมันเพิงมีความหวังด้วยกันแต่ถ้าจะพิจารณาลึกคิดไปเนี่ยเดียวเท่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ให้ย้อนหน้าย้อนหลังนี่การอธิบายถึงเรื่องสกสนั้นย้อนเข้ามาในเราก็เพื่อจะเห็นสกสภายในสกสภายนอกสกสภายในก็ได้แก่ทรงความสุขให้แก่ใจด้วยการประพฤติปฏิบัติการจัดสิ่งที่มัวหมองหรือรบกวนจิตใจนั้นให้ห่างไปโดยลำดับมีความสุขแทรกขึ้นมาได้โดยลำดับจนความสุขเกิดขึ้นภายในจิตใจเป็นสกสขึ้นภายในจิตใจอยู่ที่ไหนก็สบายปีใหม่ปีเก่าสบายเดือนใหม่เดือนเก่าสบายทั้งนั้นเพราะทุกข์หมดไปจากใจแล้วจะไม่สบายยังไงคนเราที่เป็นทุกข์ก็เพราะทุกข์มันมีเป็นเจ้าเรือนอยู่ภายในใจเมื่อทุกข์หมดไปสุขก็เป็นเจ้าเรือนอยู่นะท่านั้นเองนะมีเป็นจุดสำคัญการแสดงธรรมก็เห็นพอสมควรวันนี้เอาละยอดตรงนี้